Y. Yggdrasil, sidorna 67, 137-141, 143, 145, 258. Ynglingasagan, sidorna 47, 62, 282. Ynglingatal, sidan 282. Ynglingaätten, sidorna 258, 282. York, Jorvik, Eburakum, sidorna 164, 165, 246, 302. Yorkshire, sidorna 28, 43, 234.